محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله: وأسند الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى بسند فيه لطيفة إسنادية برواية آباء تسعة، فقال: أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب ابن عبد العزيز ابن الحارث ابن أسد ابن الليث ابن سليمان ابن الأسود ابن سفيان ابن زيد ابن أكينة ابن عبد الله التميمي من حفظه قال: سمعت أبي يقول سمعت علي بن أبي طالب يقول: هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. سوتي علم إن جلكانك وعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. تلسوما قبل فسحة كما ثمرة العلم العمل، نتيجة يا علم ni amal, ni utekelezaji. Na tukasema al-alim idha lam yakun amilan fala yu'addu amila alima, al-alim idha lam yakun amila fala yu'addu alima. Mtu kama ni mwana wa chuoni mpaka awe ni mtekelezaji kwa ile ilmu yake. ولا يعمل العالم بعلمه إلا إذا لزمته خشية الله تعالى. هاوزي مناوچووني كوا نمتكلزاجي وعلمو yake مباكا آوي آمجي پامبا نخشية الله تعالى كموغوبا الله متكوفو. تسهافا الشيخ أناسيما akanukuu kutokana na Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu aliposema: hatful ilmi bil amal fa in ajabahu wa illa irtahal. Sauti ya ilmu ni kwa amal. Ikiwa mtu ana amal, ana utekelezaji wa ilmu yake vizuri, wa illa irtahal, kama hakuna utekelezaji huondoka, sauti ya ilmu huondoka. Ni kwamba hajulikani wala hazingatiwi kwamba ana ilmu kama si mtekelezaji wa ilmu yake. Kuna watu wamesoma, kuna watu wamesoma, watunga vitabu, shafamu, lakini hawana utekelezaji wa yale waliyosoma. Kwa hiyo bado wanabaki kwamba ni wapotevu, kwa sababu hawana utekelezaji wa ilmu zao, wala hawahisabiwi kwamba ni maulama, kwa sababu ya kukosa nini? Al-amal, utekelezaji wa ilmu zao. Wa hadha al-lafdhu binahwihi marwiyun an Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala. Yaqulu Sheikh Ibn Uthaymeen katika sharhi ya maqta hii: قوله وفقه الله لا يعد عالما، يعني عالما ربانيا. هيسبيني عالم رباني إكيو هانا عمل هانا وتكلزاجي وعلم ياكي. وأما كونه عالم ضد الجهل فهذا يقال أما كويني عالم مجوزي كنيمتا مدينغا، هي نسيمة. فيقال الذي ألف المنجد رجل نصراني، وفيه من معرفة اللغة العربية شيء كثير، وإن كان فيه غلطات كثيرة وأشياء تؤخذ عليه من الناحية الدينية. أنا سيما يولي عليه تونغا منجد إلي قاموس ندوغو إلي anaitunga Munjid ni mtu Nasrani Kristo, ana maarifa ya lugha ya Kiarabu, anajua lugha ya Kiarabu mambo mengi sana, ingawa ana makosa mengi na vitu ambavyo vinachukuliwa kwa upande wa dini. Lakini alalima alladhi ya'malu bi'ilmihi walladhi yasduqu alayhi annahu alimur rabbaniyun, mwana wa chuoni ambaye ana utekelezaji kwa ilmu yake ni yule ambaye yasduqu alayhi annahu alimur rabbani, mwana wa chuoni wa Allah, inna illa hawi illa annahu yurabbi nafsahu awwalan thumma yurabbi ghayrahu thaniya, hawi mwana wa chuoni rabbani isipokuwa ni mtu ambaye kwanza anailea nafsi yake kisha anawalea wengine, huyo ndio alimur rabbani. يقول هذا تعريف العالم الرباني من هو الذي يربي نفسه اولا ثم يربي غيره ثانيا, هو ذو العالم الرباني. اذا لا بد من العلم من العمل بما يعلم, لازم mtu atekeleze yale aliyojua, لانه اذا لم يعمل صار من اول من تسعر به النار يوم القيامه, asipokuwa mtekelezaji kwa elimu yake atakuwa wa kwanza atakayeteketezwa na moto siku ya kiyama. Awwalu man tusaharu bihi nama hadha alalim alladhi lam ya'mal bi'ilmihi, mwana wa chuoni ambaye hakuwa ni mtekelezaji wa elimu yake. Walidhalika qila wa alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adhabun min qabli 'ibadil wathan, وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن, mwana wa chuoni ambaye hakuwa mtekelezaji kwa elimu yake huyu ni muadhabun, ni mwenye kuadhibiwa kabla ya wenye kuabudu masanamu, huyo ataadhibiwa kabla ya wenye kuabudu masanamu. Nani yule ambaye ni alim lakini lam ya'mal bi'ilmihi, hakuwa mtekelezaji wa elimu yake. يقول شيخ هذه واحدة, إذا لم يعمل بعلمه أورث الفشل في العلم وعدم البركة ونسيان العلم, هي مواجبش كفيل كتك علم نكتكو نبراك كتك علم ياك نكسهاو علم, لقوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به وكسهوا سهم كوبا يوليو كمبوشوا, وهذا النسيان يشمل النسيان الذهني والعلم, هو أمباي هنا وتكلزاجي وعلم ياك جيو هايا مذارا يكوتو تكلزا أتكاو يباتا. دوام المراقبة, kudumu muraqaba, atahalli bidawami almuraqaba lillahi ta'ala fi sirri wal alan, kujipamba na kudumisha muraqaba kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala kwa siri na dhahir, sa'iran ila rabbika baina alkhawfi wal raja, hali ya kwenda kwa mola wako baina ya kumwogopa na kumtarajia, baina ya kuogopa adhabu yake na kutaraji rehma yake. Fa innahuma lilmuslim kaljanahaini litair, mambo hayo mawili alkhawf waraja kwa muislamu ni kama mbawa mbili kwa ndege. Fa innahuma lilmuslim kaljanahaini litair, hayo mambo mawili alkhawf waraja ni kama mbawa mbili kwa ndege, ndege anapaa kwa mabawa, kwa zile mbawa mbili, ukimkata ubawa mmoja tayari umeshammaliza, haruki tena. Fa aqbil ala Allah bi kulliyatik, muelekee Allah kwa wewe wote. Wal yamtali qalbuka bi mahabbati, ujae moyo wako kwa kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Walisanuka bi dhikri, na ulimi wako ujae kwa kumtaja Allah. Wal istibshar wal farah والسرور بأحكامه وحكمه سبحانه وتعالى, نا upate furaha وحكم ذاك نحكم ذاك بأحكامه وحكمه سبحانه وتعالى وحكم ذاك نحكم ذاك سبحانه وتعالى. يقول الشيخ ابن عثيمين هذا من المهم هلي جنب مهم وهو دوام المراقبة لله تعالى قدومكم شنغ الله سبحانه وتعالى. وهذا من ممرات الخشية أن الإنسان يكون دائما يعبد الله كأنه يراه كوامت دائما أنا معبد الله كما قام أنا مونا يقوم في الصلاة فيتولأ فكأنه ينفذ قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. يقوم يتولأ وكأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتولأ ويقول من تولأ نحو وضوئي هذا إلى آخر الحديث. هي دي كمال المراقبة أنت أكتواذى huku anatekeleza neno na wataala aya hii ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq mpaka mwisho wa aya hii ya suratul maida. Halafu anapotawadha pia anatawadha kama anaangalia udhu wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hii ndio kamalul muraqaba, ukamilifu wa muraqaba. وهو أمر مهم وسمى هيل نجامبو مهم. وقوله يكون سائرا بين الخوف والرجاء أو أنت نمن يكون بين الخوف نرجاء فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر وني خوف نرجاء نكما بوامبيلي كواندي. يقول هذا أحد الأقوال في هذه المسألة وهي هل الأولى للإنسان أن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء أم يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء. أسمى هي نموجة قول ميلز ونوزوني أسمى كتك مسألة هيا قم بجي أولى أنت إندك الله بين خوف ورجاء أو إشين جانب يا خوف كلك جانب يا رجاء جانب يا خوف إيوه إننغوفو كلك جانب يا رجاء. مسألة خلافية. الإمام أحمد رحمه الله يقول ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا ينتكيو إيوه خوف ياكي نرجا ياكي نموجا فأيهما غلب هلك صاحبه لولوتي كتكا يوموين لتكا لغلبه كمنزاكي إتموانغميز منزاكي. ومن العلماء من يفصل هنا كتك ما علماء ونوبمنوا بين خوف ورجاء ويقول إذا هممت بطاعة فغلب جانب الرجاء فإنك إذا فعلتها قبل الله منك ورفعك بها درجات من أجل أن تقوى. وإذا هممت بمعصية فغلب جانب الخوف حتى لا تقع فيها. أنا سمع katika maulama kuna anayepambanua baina ya khaufu na raja wakasema kwamba ukikusudia kufanya taa ghalib janib ar-raja ifanye kwamba ina nguvu janibu ya raja kwamba unataraji sana thawabu za Allah subhanahu wa ta'ala kwani ukifanya hivyo kabila Allahu minka Allah atakubalia wa rafa'aka biha darajat min ajli an taqwa ili upate nguvu za ile taa. وإذا هممت بمعصية وكسلية فني معصية فغلب جانب الخوف إغلبيش جانب يخوف حتى لا تقع فيها إلي وسجي وكينجي كتك معصية. فعلى هذا يكون التغليب لأحدهما بحسب حال الإنسان تنقوى إلي تغليب كشين دكوى موجة بين خوف ورجاء إنقوى كلنغانا نحالي أمتم ونيري. ومنهم من قال بحسب الحال على وجه آخر فقال أما في المرض فيغلب جانب الرجاء كتك حال يا مرضي أنت إننغوف جانب يا رجاء إننغوف جانب يا رجاء وبا الله سبحانه وتعالى أتمسميه مذنبياك أتمزنيه الله ببايا وبا الله تكون لكم واذيب أكيو أنت كتك حال يا مرضي إن جانب يا رجاء جيو كوبا زيدي kwamba amdhanie vizuri Allah na taraji thawabu za Allah subhanahu wa ta'ala na taraji rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Farubbama yadfauhu dhalika ila al-qunut. Yakul lianna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala la yamutanna ahadukum wa huwa yuhsinu adh-dhanna bi rabbi asif illa wa huwa yuhsinu adh-dhanna bi rabbi atenu isipokuwa iwe anamdhania vizuri mola wake. Kwa ndo maana janibur raja katika hali ya maradhi inatakiwa iwe na nguvu janibur raja, kwamba Allah unataraji kwamba atakusamehe madhambi yako, unataraji ana wa taala atakuingiza peponi, iwe janibur raja ni kubwa katika hali ya maradhi. Waliannahu idha ghalaba fi hali almaradhi janibul khawf farubbama yadfauhu dhalika ila alkhunu ila alqunut min rahmatillah. Kwa sababu ikighilibu janibu ya khauf, ikighilibu ikiwa ndio kubwa katika hali ya maradhi, hii itampelekea ayo ina kunut kukata tamaa na rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa janibu ya khauf ndio yenye nguvu katika hali ya maradhi, hii itamsababisha mtu awe na kunut min rahmatillah, kukata tamaa na rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ni katika madhambi makubwa, kukata tamaa na rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi hali siha yughalibu janib al-khawf lianna sihata mad'atu lilfasad. Katika hali ya afya na uzima mtu anatakiwa aghilibishe hali ya khawf, hali ya kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu siha mara nyingi ni sababu ya mtu kufanya ufisadi na kufanya maasi. Kwa hivyo mtu katika hali ya siha iwe na nguvu janibu ya khauf, kumuogopa Allah na kuogopa adhabu yake. Mtu akiwa na afya yake na uzima wake na nguvu zake, iwe janibu al-khauf ndio kubwa kuliko janibu raja. Chafahamu? Kwa vile ikiwa ana janibu raja katika hali ya siha, hii itamsababisha nini? Kuwa na ile nini, ile kukatata kuna nini, kuwa na amnu min makrillah, kuwa na kusalimika na adhabu ya Allah. Akiwa katika hali ya siha ana raja, janibu ya raja ndio ina nguvu, hii itamsababishia awe na al-amnu min makrillah, kwamba atasalimika na adhabu ya Allah. Lakini katika hali ya siha na afya, mtu inatakiwa iwe janibu al-khawfi kwake ndio kubwa kuliko janibu al-raja, kutanguliza kumuogopa Allah na kutanguliza kuogopa adhabu yake. Hii itamsababishia kufanya taa na kuwacha maasiya. Kwa hiyo mambo haya mawili ni lazima yawe sambamba kwa mumin, awe baina al-khawf wal-raja. Na hivi ndivyo walivyokuwa as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim yad'una rabbahum khawfan wa tamaa, wanamuomba mwana wao hali ya kuwa wanaogopa adhabu yake na hali ya kutarajia thawabu zake. Katika suratu sajda, katika suratu sajda Allah subhanahu wa ta'ala akiwasifu waja wake wema, يقول لأن الصحة مدعاة للفساد كما قال الشاعر الحكيم إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أو مفسدة للمرء أي مفسدة. خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبر كينميشا وبواواكو كينميشا نكتب اليمالي kibir na majivuno. Khaful janah wa nabdul khuyalai wal kibir, kuinamisha janah ubawa wako yani mwili wako mzima. Na khaful janah ni kinyume cha kibir, mtu kuwa mutawadhi, kuwa mtu anatawadho, haji adhimishi kwa wenzake, hajifanyi mkubwa kwa wenzake. Kwa hiyo katika adabu za nafsi, min al-afaf wal-hilm was-sabr fasiri hafdhul janah. Al-afaf kujilinda na maasiya na upole na subra, wat-tawadhu lil-haqqi kuinyenyekea haqqi, wasukunin nadhair at-ta'ir, kunyamaza kwa ndege, minal katika utulivu, warrazana arrazana minal waqar, fakhafdhul janah mutahammilan dhulla ta'allumi li'izzil ilmi dhalilan lilhaq, hali ya kubeba udhalili wa kujifundisha, li'izzatil ilmi, kwa ajili ya izzi na utukufu wa ilmu. Mwanafunzi awe ni mwenye kubeba udhalili wa kujifundisha, awe ni dhalili wakati akiwa ni mutaallim mwenye kutaka kusoma, kwa sababu ya izzatil ilm, utukufu wa ilmu. Dhalilan lilhaqi, awe ni dhalili kwa haki, awe ni dhalili kwa haki, yani mwenye kukubali haki. Maana dhalili wa haki ni kwamba mwenye kukubali haki, mwanafunzi anatakiwa akubali haki, asikatae haki. Na kukataa haki ni katika kibri, kama alivyofasiri Mtume sallallahu alaihi wasallam, al-kibr, al-kibr batar al-haq wa ghamtu an-nas, kibri ni kuikataa haki na kuwadharau watu. Kwa mwanafunzi anatakiwa awe na hafdhul janah, awe ni mutawadhi, asiwe na kibri, asiwe na kibri katika wanafunzi wake. Ithnani la yataallamani, wanasema hukama, watu wawili hawezi wakasoma. Ithnani la yataallamani, man huma, naye anayewajua? Ah, na na sisiki, aiwa, mwenye kuona haya na mwenye kibri, hawa hawezi wakasoma. Hawa kila jambo ona haya soma, aona haya kusoma, hebu jibu swali, aona haya kujibu, huyu hawezi kusoma huyo. Halafu mwenye kibri, mtu mwenye kibri. Ha? Mwalimu ni mwalimu, mwalimu ni mwalimu, madam anakufundisha, huyo ni mwalimu wako, lazima ukubali lile analofundisha. Kama ni la sawa, kama ni la sawa, ni lazima uwe dhalili kwa mwalimu na kwa ajili ya ilmu, udhalili wa ilmu. Kwa hiyo mwalimu akikufundisha, lazima ukubali yale anawafundisha, madam ni ya haki, madam ni ya haki, uwe dhalili kwa haki, uwe dhalili kwa ajili ya haki na kwa ajili ya utukufu wa ilmu, kwa ajili ya utukufu wa ilmu. Kile ilivyo, wewe ni mdogo kuliko ilmu ile unayoitafuta. Kwa hiyo mwanafunzi anatakiwa awe dhalili kwa ajili ya izzatin nafs, izzatil ilm, utukufu wa ilmu, na awe dhalili kwa haki. Yakulu Sheikh, mtu anatakiwa awe na adabu nafs, adabu za nafs, min al-afaf wal-hilm was-sabr wat-tawadhu' lil-haqq, li'anna al-maqama yaqtadhi hadha, maqamu hiya talab al-'ilm yaqtadhi wa yatlubu hadhihi al-umur, an yakuna 'inda talib al-'ilm 'iffa 'amma fi aydi an-nas, ajilinde na vilivyo katika mikono ya watu. Hii ndio afaf, ajilinde na vilivyo katika mikono ya watu, wa'ifati ma yata'allaqu bin nadhari al-muharram, pia ajilinde na kuangalia mambo ya muharram. Mtu akiwa na mwanafunzi, ni mwanafunzi, ajilinde na vitu vilivyo kwa watu, asitamani vitu vya dunia vilivyo kwa watu. Yeye bado ni mwanafunzi, asitamani kula chakula kizuri, asitamani kulala mahali pazuri, asitamani mambo makubwa walionayo watu wakati yeye bado ni mwanafunzi. Alale tu misikitini, ale tu ugali ugali, ndio ndio wanafunzi huo. Wewe watamani pilau, wewe bado mwanafunzi wewe, sasa utakwenda kuipata wapi na bado ni mwanafunzi? Soma kwanza. Sasa usitamani vilivyo kwa watu, hii ndio ifa, ndio afaf. Pia kujilinda na kutaharram pia ni katika afaf. Thumma qala Sheikh, wa qawluhu wa sukunu at-ta'ir min al-waqar, kutulizana kwa ndege ni katika waqar, warrazana wa khafdh al-janah, hadhihi aidan yanbaghi li talib al-ilm, hi pia huwa kwa mwanafunzi, an yabta'id 'an al-khiffa, sawa'un kana fi mishyatihi au fi ta'amulihi ma'an nas, sawa katika mwendo wake awe na waqar, awe ni mtulivu, asiwe papara papara katika muamala pamoja na watu. Wa alla yukthira min alqahqaha allati tumitu alqalb, asikithirishe pia kucheka sana ambacho kuna kunaua moyo wa tudhibul waqar na kunaondosha ule wakari wake, bali yakunu khafidhan liljanah mutaaddiban bil adabi allati taqul taliqu bi talibil ilm, awe na adabu mwenye kujipamba kwa adabu zinazofanana na talibul ilm. Kuna mambo mengine hayafanani na talibul ilm, kuna mambo mengine hayafanani na talibul ilm, na pengine nyinyi mnajua zaidi kuliko mimi. Talibul ilmi aangalia mipira, talibul ilmi akaa kwenye TV akaangalia mpira saa moja nzima, la yafanana talibul ilmi haya. Tena mipira ya Ulaya huko Uruguay sijui nani sijui mambo ambayo hayana maana yote, badala ya kuhifadhi dakika 90 kama unahifadhi aya za Qur'an, ni ngapi umehifadhi aya ngapi dakika 90 mtu unazoangalia mpira? Sasa mambo haya ambayo hayafanani na talibul ilm, na kuna talibul ilm hapa ni supporters wa matimu hapa, kuna talibul ilm eti salafiyun hao pia ni supporters wa Manchester, supporters wa haitwa nini sijui talibul ilm. La hadi min al-umuri allati la taliqu bi talibul ilm. ثم يقول وقوله متحملا ذل التعلم لعزة العلم. نين المؤلف كما أو منافوزي لمن يتحمل أذليل وتعلم كجفنديشا وأجيل عزة العلم، هذا جيد، يعني أنك إذا أذللت نفسك للتعلم فإنما تطلب عزها بالعلم. عسما ولو نفو إذا ليش نفسياكو kwa ajili ya kule kusoma na kutafuta ilmu, wewe unataka izi yake kwa ilmu. Fayakunu tadliluha bitta'allum, inakuwa kuidhalilisha ile nafsi ni kwa ajili ya ta'allum ile kusoma. Liannahu yantuju thamaratun tayyiba, kwa sababu kuna matunda mazuri na natija nzuri zitakuja baada yake. Kwa uwe na tadhallul kuidhalilisha nafsi yako kwa ajili ya utukufu wa ilmu, baadaye utakapokuwa mwana wa chuoni utakuja kuwa aziza na insha Allah. Thumma qala al-muallif rahimahullah wa alayhi fahdhar nawaqid hadhihi al-adab, tahadhari vichanguzi vya adabu hizi. Wa alayhi fahdhar nawaqid hadhihi al-adab, kwa hiyo tahadhari vichanguzi vya adabu hizi. Fa innaha ma'al ithmi tuqimu ala nafsika shahidan ala anna fil aqli illa wa ala hirmanin min al ilmi wal amali bihi. Asema kwani vichanguzi hivi pamoja na madhambi vitasimama ala nafsika juu ya nafsi yako kwamba ni shahidan, ni shahidi ala ma fil aqli illa, kwamba katika akili yako kuna illa, kuna maradhi. Wa ala hirmani min alilmi wal amali bihi, na pia juu ya kunyimwa na kuzuiliwa na ilmu na utekelezaji wa ilmu. Vichanguzi vya adabu hizi vinafanya mtu anyimwe na kuzuiliwa na jambo hili adhim la ilmu. Fa iyyaka wal khuyala fa innahu nifaqun wa kibriya وقد بلغ من شدة التوقي منه عن السلف مبلغا. تهذاري نمامو يا خيالا مامو يا كبري فإنه نفاق ونجمهل النافق وكبرياء. وقد بلغ من شدة التوقي منه عن السلف مبلغا إمفكيا وشدة يكجيبوشا نجمهل وسلف مبلغا عظيما. سلف ولكوا كجيبوشا نمامو يا كبري walikuwa kijiepusha na mambo ya kibri, na si katika sifa za mwanadamu ilmu, si katika sifa za mwanadamu hasa jambo hili la kibri. Kibri ni sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala, walahul kibriyau fis samawati wal ardh, si katika sifa ya mwanadamu kuwa na kibri. Lakini bahati mbaya kuna baadhi ya wanadamu wana kibri. Hii waambiwa hii ni haki bidalili min al-Qur'an wa sunna, anaikataa haki, hii maana yake nini? Hii ni kibri. Hii ndiyo kibri. Al-kibru bataru al-haqi wa ghamtu nnas, kibri ni kuikataa haki na kuwachukia, kuwadharau watu. Kuwadharau watu ni katika kibri. A'adhana Allahu wa iyyakum min al-kibr. Wa min daqiqihi mimma asnadahu al-dhahabi fi tarjamati عمر بن الأسود العنسي المتوفى في خلافة عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى أنه كان إذا خرج من المسجد قبض بيمينه على شماله فسئل عن ذلك فقال مخافك أن تنافق يدي. يقول katika tarjama al-Imam al-Dhahabi katika tarjama Amr ibn al-Aswad al-Anasi aliyekufa katika ukhalifa wa Abdul Malik ibn Marwan rahimahullahu ta'ala, huyu alikuwa akitoka kwenda msikitini, qabadha bi yaminihi ala shimali, kushika mkono wake wa kulia kwa kushoto wake, akaulizwa mbona wajishika mikono na huku waelekea msikitini, asema isije ikapata unafiki mikono yangu, isije ikawa mikono yangu ikapata unafik. Anaogopa kibri, anaogopa kibri, ile kutembea tu kwenda msikitini, anaogopa kibri cha mikono. Kwamba kuna utembeaji wa kibri, sio? Upo utembeaji wa kibri. Sasa huo ndo anaogopea. Hii ni kuonesha jinsi salaf walivyokuwa wakijieka mbali na mambo ya kibri hata katika kutembea. Allahu akbar man alqail adh-dhahabi قلت يمسكها خوفا من أن يخطر بيده في مشيئته في مشيته فإن ذلك من الخيلاء. أنا يزويه مكونه yake kwa kuogopea kupita katika mikono yake tu wakati wa kutembea kwake akawa na kibri, hiyo ni katika khuyala. Kwa hiyo hii ni kuonesha jinsi salaf walivyokuwa na tahadhari ya mtu kupata sifa hii mbaya ya kibri. Wa hadha al-arid عرض للعنسي رحمه الله تعالى واحذروا داء الجبابرة الكبر فإن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به. هل لم تكيه العنسي رحمه الله تعالى تهذريني أغنجوه وكبري تهذريني أغنجوه وكبري كون كبري نحسد جيو ذنب يكوانز عليه عصيوه الله سبحانه وتعالى. Pale alipo itakuja Sheikh atafasiri hapa. Yakulu ihdhar da'a al-jababira. Sheikh Ibn Uthaymeen akisherehesha kitaa hiki akisema ihdhar da'a al-jababira wa huwa al-kibr. Ugonjwa wa wale jababira watu mutakabbirin ni kibr. Waqad fassarahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bi ahsani tafsiri wa huwa anna al-kibr batar al-haqq wa ghamt an-nas ya'ni ihtiqarahum وازدراءهم. كبر ذكو يكتا حقي نكو ذروات. وقوله إن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به يريد فيما نعلم، لأننا نعلم أن أول من عصى الله عز وجل هو الشيطان حين أمره الله سبحانه وتعالى أن يسجد لآدم، لكن مناه الكبرياء. أسمى سيستنا فيديوه نكوان بيقوانزا ambayo Allah aliasiwa au wa kwanza aliyemuasi Allah subhanahu wa ta'ala ni shaitani iblis, wakati Allah alipomwamrisha msujudie Adam, lakini kibri kikamzuia, fa aba wastakbara wajudu liman khalaqta tina, ni msujudie ambaye umemuumba kwa udongo, mimi nimeumba kwa moto, huyu umemuumba kwa udongo ni msujudie. Sijui nani alimwambia kwamba moto ni bora kuliko udongo, sijui nani alimwambia iblisi hivyo. Sasa asema mimi mwenyeumba kwa moto ni msujudie huyu umemumba kwa udongo. Na hii ni sujudi tahia, hii ni sujudi ilikuwa ni tahia, sujudi ya kumuamkia tu Nabii Adam, si sujudi ya ibada. Sujudi ya ibada hafanyi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. وقال لما أمره ربه أن يسجد قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Mimi ni bora kuliko huyu Adam, mimi umeniumba kwa moto na huyu umemuumba kwa udongo. Faqauluhu inna awwalu awwalu dhanbin usiya Allahu bihi yani bi'tibari ma na'lam wa illa fa inna Allah azza wa jalla qala lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifa ila akhir hadhihi al-ayah. طيب. ثم قال الشيخ رحمه الله الشيخ ابن عثيمين قال تطاولك على معلمك كبرياء. كل كجفن مكبوة كواكو kuliko mwalimu wako, hii ni kibir. Watatawul yakunu bil lisan wa yakunu aidan bil infial. Tatawul mara nyingine inakuwa ni kwa ulimi, mara nyingine ni wewe mwenyewe kujifanya. Qad yamshi ma'a muallimihi wa huwa yatabakhar. Mwanafunzi huwa akatembea na mwalimu wake, na huku mwanafunzi yeye anajifanya mkubwa. Uwezi kujua mwalimu nani pale na mwanafunzi nani. Wa yakulu fa'altu wa fa'altu wa kadhalika aidan istinkafuka amman yufiduka mimman huwa dunuka mimman huwa dunaka kibriya. Wa hadha aidan yaqaw li ba'd at-talaba idha akhbarahu ahad bishay'in wa huwa dunahu fil 'ilmi istankafa wa lam yaqbal. Ile kukataa kwako, ile kukataa kwako na yule mwalimu wako kakuamrisha jambo, kakuambia jambo, ukakataa kwako kumkatalia yule anayekufahamisha na kukupa faida za ilmu, hii ni kibri. Yakulu wa qawluhu taqsiruka 'anil 'alam 'anil 'ilm. Tushasoma hapo. Aya, wa taqsiruka 'anil 'amali bil 'ilmi ham'atu kibrin wa 'unwanu hirman. Yakul wa qawluhu taqsiruka 'anil 'amali bil 'ilmi ham'atu kibrin wa 'unwanu hirman. Nas'alu Allah al-'afiya li anna hadha naw'un min al-kibr. Ile kuwa na uzembe wewe wa utekelezaji kwa ilmu yako, hii pia ni nawai ya kibir, kwamba huna utekelezaji wa ile ilmu, hii pia ni nawai ya kibir na ni unwani ya kuzuiliwa ilmu. Nasalu Allah al-afiya. Wa qawluhu al-ilmu harbun lilfata al-mutaali, hii ni baiti la yalzam. Thumma kala rahimahullah, falzam rahimakallah اللسوق إلى الأرض والإزراء على نفسك وهضمها ومراغمتها عن الإشراف لكبرياء أو غطرسة أو حب ظهور حب ظهور أو عجب ونحو ذلك. عتما لزميانا أضا كرحيم كو لزميانا أرض والإزراء على نفسك نقذراء نفسياكو na kuivunja nafsi na kuichukia nafsi yako, na hii sifa ya kibri. Uilazimishe nafsi yako ikae mbali na sifa hii ya kibir, au ghatrasa, au alghatrasa hiya alkibir, au kupenda dhuhur, kupenda kudhihiri kuonekana, au ujib kusikiwa na kujionyesha, na mfano wa mambo haya. Ilazimishe nafsi yako ujiepushe na mambo hayo, sababu nafsi mara nyingi inaamrisha mambo haya. Nafsi mara nyingi inaamrisha maasi. Wa ma ubarriu nafsi inna an-nafsa la ammaratun bisuu illa ma rahima rabbi. Kwa hiyo nafsi mara nyingi inaamrisha mambo maovu, ndio inaamrisha kibri, ndio inaamrisha kujivuna, ndio inaamrisha nini, ni nafsi. Kwa hiyo mtu anatakiwa ailazimishe nafsi yake na kuiweka mbali na mambo ya kibri. Mtu mwenyewe ailazimishe nafsi yake, sio mtu kuifuata nafsi yake vile inavyotaka. Hatakiwi mtu kuifuata nafsi yake vile inavyotaka ndio afanye. La, mtu ailazimishe nafsi yake kuacha mambo haya ya kibri na kujiepusha na mambo ya ujub na hubbu dhuhur. Min afati alilmi alqatilati lahu almudhhibati lihaibatihi almutfi'ati linurihi wa kullama izdadat 'ilman aw rif'a fi wilayah falzam dhalik tahruz sa'adatan 'uzma wa maqaman yaghbituka 'alayhi an-nas. Huyo jiepushe na hayo na mfano wa hayo katika maafa ya ilmu yenye kuimaliza ilmu, yenye kuondosha haiba la ilmu, yenye kuzima nuru ya ilmu. Na kila mtu kila yanapo kula unapozidi ilmu au rifa fi wilaya falzam dhalik, jilazimishe hivyo ili upate saadatan uzma, wema mkubwa, wa makaman, na daraja ambayo watu watakuonea wivu. Wan Abdullah ibn al-Imam al-Hujja ar-Rawiya fi al-kutub as-sitta Bakar ibn Abdullah al-Muzani رحمه الله تعالى قال سمعت إنسانا يحدث عن أبي أنه كان واقفا بعرفة فرق فقال لولا أني فيهم لقلت قد غفر الله لهم. خرجه الذهبي. ثم قال قلت كذلك ينبغي للعبد أن يزدري على نفسه ويهضمها. Asema nilimsikia mtu mmoja yuhadithu an abi, anatoa hadithi hii kutoka kwa baba yangu. Annahu kana waqifan bi Arafa. Hada indakum kutuba ubayi wala abi, indi bikasri ba. Yuhadithu hamna kwenu ومين اسمه الشرح هي ما اثنين فيني شرح المثل ايوه هو هو ايبو ايو كوي هكونا هكو كوي هكونا هو بس nilifikiri hii ni matni kumbe ni sharhi. Tayeb. Ha? Iko kwani? Hii. Na nusha nyingine hakuna. Chini uko hiyo. Haina. Ha. Asali msikii mtu mmoja akizungumza kutoka na baba yangu أنه كان واقفا بعرفة alikuwa amesimama Arafa faraka akaona huruma akala لولا أني فيه mimi ningekuwa na wao la qultu qad ghafara Allah lahum Allah amewasamehe hawa. Kharajahu Dhabi thumma qala qultu kadhalika yanbaghi lil'abd an yazdari ala nafsihi wa yahdhimaha. Ni kama hivyo anatakikana mtu aidharau nafsi yake na ai nafsi yake asi fanye kubwa nafsi yake akajifanya mkubwa. Wa hadhi al-ibara allati tutlaqu 'inda as-salaf bimithli hadha yuriduna bihi at-tawadhu, wa nakusudia tawadhu, wa laysu yuriduna annahum yaghlibuna janib su'i adh-dhanni billahi 'azza wa jalla abada, wala hawakuwa nakusudia kwamba zinaghilibu au wanaghilibisha ile janibi ya kumdhania vibaya Allah azza wa jalla milele. Lakinnahum idha ra'au ma hum alayhi khafu wa hadharu, wakiona hali waliokuwa nayo wanaogopa na kutahadharisha watu. Wajarat minhum hadhihi alkalimat wa illa fa innal aula bil insan an yuhsina adh-dhanna billah, bora kwa mtu ni kuifanya vizuri dhana kumdhania vizuri Allah subhanahu wa ta'ala, wala siyama fi hadha almaqam fi maqami Arafa, pale katika maqamu ya Arafa alladhi huwa maqamu du'ain wa tadarru'in lillahi azza wa jalla wa yaqula mathalan inna Allaha lam yuyassir li alwusul ila hadha almakan illa min ajli an yaghfira li wa inni as'aluhu almaghfira. Mtu anatakiwa kisimama mahali pale aseme hivyo, awe na itikadi hiyo na kusema kwa mfano, Allah hakunisailishia kufika mahali hapa isipokuwa kwa ajili ya kwamba atanisamehe madhambi yangu. Wa inni as'aluhu almaghfira. Wallahu ta'ala yaqul wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Alqana'atu wazzahada. Alqana'a wazzahada, kukinai na kuwa na zuhud. Atahalli bilqana'a wazzahada, kujipamba na sifa hii ya kukinai na zahada na zuhud. Wa haqiqatu az-zuhud az-zuhud bil haram wal ibtida'u an himahu bil kaffi 'anil mushtabihat wa 'anit tatallu' ila ma fi aydi an-nas. Haqiqa ya zuhud, haqiqa ya zuhud ni az-zuhud bil haram, yani kutopenda haram na kukaa mbali na himahu, fensi ile ya haram, kwa kujizuilia na mushtabihat, mambo yale yanayotatiza na kuangalia vilivyo katika mikono ya watu. Hii ndiyo zuhud, kutopenda mambo ya ulimwengu, kujiepusha na mushtabihat, mambo yanayotatiza na kujiepusha pia na kupenda vitu vilivyo kwa watu, vitu vya ulimwengu. Hii ndiyo az-zuhud. Yakulu Sheikh, at-tahalli bil qanaa min ahammi khisali talab al-ilm. Kujipamba na qanaa, kukinai, kukinai au kutosheka, kutosheka, hii ni katika muhimu zaidi ya sifa za mwanafunzi. Yani an yaqtani'a bima ataahu Allahu azza wa jalla, atosheke na yale aliyompa Allah azza wa jalla. Wala yatlubu an yakuna fi masafi al-aghniyai wal-mutarafin, asitake kuwa katika safu za matajiri na wale watu wanaoneemeshwa. Lianna ba'dha talabi al-ilmi wa ghayrahum tajiduhu yuridu an yakuna fi masafi al-aghniyai wal-mutarafin fayatakallafu an-nafaqat fi al-ma'kal wal-mashrab wal-malbas walmafrash. Asema baadhi ya wanafunzi utawakuta kwamba wanataka kuwa katika safu za matajiri na watu walioneemeshwa. Kwa hiyo anajilazimisha katika mambo ya vyakula, mambo ya vinywaji, mambo ya mavazi, anajikalifisha nafsi yake katika mambo hayo. Wa hadha khata thumma yuthqilu kahilahu bidduyun, halafu sasa anaakilisha kwa madeni, akopa nini, lazima akale, akale biriani, hata kama ya kukopa lazima nile bwana, mbona watu wengine wala, lazima mimi nile, enda kopa alafu enda kula, lazima nivae kanzu za shilingi 100,000 sijui, mbona yule kavaa na mimi navaa, enda kopa. Wewe mwanafunzi bado, yatakuja mambo hayo, mbona unapupa, yatakuja mambo hayo. Man istajala amran kabla awani uqiba bihirmani. Naam. Kwa hiyo wanafunzi wasiharakishe mambo kabla ya wakati wake. Bal alayka bil qanaa, jilazimishe kuwa na kutosheka. Fa innahu zadul muslim, hii ndiyo zadi ya Muislam. Wa amma az-zahada fayaqul haqiqatu az-zuhd, az-zuhd bil haram wal ibtiadu an himahu bil kaffi an al mushtabihat, kujiepusha na ile fensi ile ya zuhud ya mambo ya haramu, kwa kujiepusha na mambo mushtabihat. Alhalalu bayin walharamu bayin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Sasa kujiepusha na ile mushtabihat. Yaqul wa ka'annahu arada bizuhdi huna alwara. Ash-Sheikh Ibn Uthaymeen yaqul kama kwamba Ash-Sheikh Bakr bin Zaid hapa alikusudia wara, lianna hunaka wara'an wa zuhda, wazuhdu a'la maqaman min alwara, zuhdi daraja yake ni kubwa kuliko wara. Lianna alwara tarku ma yadhurru fi al-akhirah, ni kuacha mambo ambayo yanadhuru huko akhira. Wazuhdu tarku ma la yanfa'u fi al-akhirah, zuhd ni kuacha mambo yasiyo na manufaa yoyote akhira. Alwara tarku ma yadhurru fi al-akhirah wa az-zuhd tarku ma la yanfa'u fi al-akhirah fa baynahuma farq, wa yubayna zuhd na wara kuna farq. Tumefahamu az-zuhd a'la maqaman min al-wara, zuhd daraja yake ni kubwa kuliko wara. Wa yuthar 'an al-imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala law awsa al-insanu la aqala an-nas, hasemaje عندكم هذا لو صرف الى الزهاد زهاده زهاد بالجر بتشديد الهاء هات huku kwangu ndio kuna tashwishi ya nuskha hii. Mbona huko haina bitakhfifi laha? الزهاد ذو سار وكوكو يكو تخفيف. لو أو لو أوصي الإنسان لأعقل الناس صرف إلى الزهاد. لو متو أوصي كفوات أعقل الناس صرف إلى الزهاد. Angepelekwa na kupelekezwa kwa zuhad, watu ambao wana zuhud. Yakulu Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah katika kushirihisha hii kauli ya Imam Shafi, Allahu Akbar yani fil wasiya, law qala awsaytu li awqalin nas au usitu li aqalin nas, nimeusiwa kwa watu wenye akili zaidi, yusrafu ila man, ila zuhad. Hada hum aqalu nnas, watu wenye zuhudi ndio watu wenye akili sana. Haithu tajannabu ma la yanfa'uhum fil akhirah, kwa sababu wanajiepusha na mambo ambayo hayana manufaa kwao akhira. Kwa hiyo law usiya linsanu li aqali nnas surifa ila zuhad. وهذا الذي قاله رحمه الله ليس على إطلاقه، لأن الوصايا والأوقاف والهبات والرهون وغيرها ترجع إلى معناها في العرف، ثم بها نرجي معناها كتك عادة. فإذا كان أعقل الناس في عرفنا هم الزهاد صرف لهم ما أوصى به ما أوصي به للزهاد. وإذا كان أعقل الناس هم ذو المروءة والوقار والكرم في المال والنفس صرف إليهم. Asema hii sio katika itlaki yake. Hii sio ala itlaki, hii ni kulingana na ada ya watu. Ikiwa watu wenye akili sana katika ada yetu ni hao zuhad, watu wenye zuhudi, basi atapelekwa kwao na kuhusiwa kwa wale zuhad. Ikiwa wenye akili sana, kwa mfano katika wakati fulani, ni wenye murua na utulivu, na utulivu wal karam fil mal wa nafsi surifa ilayhim. وهي إتلنغانا آدى زوات. وعن محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى لما قيل له ألا تصنف كتابا في الزهد، علي بوانبيوا ونينه تنجي كتابك كويلزي الزهد، قال قد صنفت كتابا في البيوع، يعني الزاهد من يتحرز عن الشبهات والمكروهات في التجارات. عسما علي بوليزوا kwa nini hutungi kitabu katika kuelezea mambo ya zuhud, kujiepusha na mambo yasiyo na manufaa mtu katika akhira? Asema nimetunga kitabu katika buyo kuelezea mambo ya bei. Yani zahid, mtu zahid ni yule anayejilinda na shubuhat wal makruhat, na mambo yenye kuchukiwa, fitijarat, katika mambo ya biashara. Yani hiyo zuhudi pia inaingia katika buyo, ndio maana yake. Aliambiwa kwa nini ukutunga kitabu katika kuelezea zuhud, akasema nimetunga kitabu katika kuelezea bei. Kwa hiyo ina maana zahid, yule zahid ambaye anachukia na kutopenda mambo ya ulimwengu, ni yule atakayejilinda na shubuhat katika mambo ya biashara, katika mambo ya bei. Kwa hiyo hii bei hii anaingia zahid pia. Wakadhalika fi sairi almuamalat walhiraf, katika mambo ya miamalat na hiraf, zahidi pia huku atapatikana katika mambo ya bei. Yakul lama tuliba minhu an yusannifa kitaban fi zuhud, qala sanatu kitaban fi albuyu, sanatu kitaban fi albuyu, li anna man arifa albuyu'a wa ahkamaha wa taharraza an alharam wa istahalla alhalala fa inna hadha huwa zahid. Anasema kwa sababu alipoambiwa kwa nini ukutunga kitabu katika zuhud, anasema mimi nimetunga kitabu katika bei, kwa sababu atakayejua mambo ya bei na hukumu za bei na akajilinda na mambo ya haramu na akahalalisha halali, huyu ndio zahid, huyu ndio zahid anayotakikana. Wa alayhi falyakun mu'tadilan fi ma'ashihi لا يشينه بحيث يسون نفسه ومن يعول. أسمى كهيو أنا تككانا منفونزي طالب العلم أويني معتدل يكو كاتي نكاتي كاتي كمايشا ياكي يكو كاتي نكاتي كاتي كمايشا ياكي ونمنا أمبايو أتيهفاذي نفسي ياكي نوالي أمباو أنا واليشا والي ونمتجميا ولا يرد موطن الذل والهون ولا سيingie katika sehemu za udhalili. Akenda akakopa kutafuta mikopo ya kununua mavyakula mazuri na kanzu na kofia za ghali. Wakati kana Sheikhuna Muhammad al-Amin al-Shinqiti al-Mutawaffa fi sanati 17 1393 رحمه الله تعالى متقللا من الدنيا القنطيطي رحمه الله شنقيطي من يكفنغوزا سانا نمامبو يولي موينغو يقول بكر أبو زيد يقول وقد شاهدته للموانا لا يعرف فئات العملية الورقية العملة الورقية هجوي هتاي زي بيسا بيها هزي جوي وقد سافاني بقوله علينيانبيا ومنينياكي لقد جئت من البلاد شنقيط ومعي كنز قل أن يوجد عند أحد وهو القناعة نلتوك ممي وكنتيني كويتو كولي وشنقيطي نلتوك سما ممي نكنزي أمبايو نواتاتي ونويباتا هكونا يوتي من يكوباتا كنزي هيو hazina hiyo wa huwa alqanaa nilikuwa na qanaa nimekuja hapa Saudia nilikuwa na qanaa kanza adhim alqanaa kanzu la yafna kwa sema nilikuja na qanaa hapa walau aradtu manasiba la araftu at-tariqa ilayha law asema law ningetaka manasib vyeo vya hali ya juu ningefuata njia ya kuvipata vyeo hivyo ولكني لا أثير الدنيا على الآخرة لكن ممي سيختاري ولمينغو كليكو آخرة ولا أبذل العلم لنيل المآرب الدنيوية ولا استفت علم من نسيت علم وكتاك هذي حاجة ذاكي لمينغو فرحمه الله تعالى رحمة واسعة آمين كيف نتكيوا هو نمفانو تو والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله مفانواك كتك قناعة يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنا مالذي أبا هذا الكلام من الشيخ الشنقيطي وأشباهه من أهل العلم لا يريدون بذلك تزكية النفس من النهاية يا الشيخ الشنقيطي نمفن ياكي كتك أهل العلم هواتاكي كون بكوز تكاث نفس زاو إنما يريدون بذلك نفع الخلق هاو نقصدي وكوهيذي كوهايو من النهاية كنو فايشاواتو أن يقتدي الناس بهم وبوات وفوات وأن يكونوا على هذا الطريق نواوك تكنجيه لأننا نعلم هذا من أحوالهم أي من أحوال العلماء وأن ولأنهم لا يريدون تزكية النفس هاو كسديك زتكات نفس ذاو وهم أبعد الناس عن ذلك وهو كمبالي سانا كلكو وتوينجين جمهيلو وهو رحمه الله كما ذكره الشيخ بكر من الزهاد إذا رأيته لا تقول إنه رجل من أهل البادية وكمونا لا تقول إلا إنه من أهل البادية وكمونا وسيمس بقوه وجوه وكما نمشامبه حتى العباءة تجد أن عليه عباءة عادية ما فيها هذا الزي للجبالاك بيا نجوه لكوائدة وكذلك الثياب ولا تجده يهتم بهندمة نفسه وثيابه رحمه الله تعالى كيو هيفي نفتكيو ونفونزي هيفي نفتكيو ونفونزي توينا قناعة توينا كتوشيكا وفيلي تليفو غانيونا الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى نديفو غانيواكي alivyogawanya kwa viumbe vyake ni hivyo hivyo riziki ni hiyo hiyo haizidi wala haipungui aliyompangia Allah subhanahu wa ta'ala kwa mwanafunzi anatakiwa asipaparike akataka mambo ya juu wakati yeye bado hajakuwa mtu wa juu akataka mambo makubwa ambapo akatafuta mikopo na nini kwa ajili ya kula mandi tu na biriani kula kuna faida gani kula kuna faida gani mpaka ukenda ukatafuta hivyo vya kula vizuri na nini alafu faida yake nini albituzhibul fitna wanasema ile kujaza tumbo ile kunaondosha akili pia mwanafunzi pia hatakiwi ajaze tumbo mwanafunzi pia hatakiwi ajaze tumbo kwa hiyo tunatakiwa wanafunzi sote kwa pamoja tuwe na kanaa cheka katika vyakula, tuwe na kutosheka katika mavazi, tuwe na kutosheka katika mahali pa kulala. Na biidhnillah subhanahu wa ta'ala tutaendelea tena baada salati al-asr. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.